Multivana kupisz z ratą od 1992 zł i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń. Po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 1 października i 18. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Rząd weźmie się za alkotubki. Alkohol w opakowaniach przypominających musy owocowe trafił do sprzedaży w niektórych sklepach. Po 10 latach urzędowania Jensa Stoltenberga NATO ma nowego szefa, to były premier Holandii Mark Rutte. Sztuczna inteligencja pomoże wykrywać raka piersi. Rząd zablokuje sprzedaż plastikowych tubek i saszetek z alkoholem, zapowiada premier Donald Tusk. Oprócz tego wyciągnie konsekwencje personalne wobec osób, które powinny wcześniej zauważyć ten problem. Alkohol w opakowaniach przypominających musy owocowe dla dzieci trafił do sprzedaży w niektórych sklepach. W tej sprawie rząd jest zgodny. Sprzedaż alkoholu w małych, plastikowych opakowaniach musi zostać ukrócona. Premier Donald Tusk powiedział, że problemem zajmie się m.in. resort rolnictwa. Minister Siekierski zwrócił uwagę na to, że prawdopodobnie znajdzie szybkie, żeby nie powiedzieć natychmiastowe rozwiązanie związane z problemem tych alkoholowych saszetek. Alkoholowe tubki to poważny problem i nie należy go lekceważyć, mówi specjalista od uzależnień dr Bogdan Woronowicz. Większe spożycie, bo to i smaczne będzie i kolorowe. Młodsi ludzie chętniej będą do tego zaglądali. Jak zacznie się wcześniej pić, to te zmiany są bardziej ciężkie, trudne. Do tego alkohol w takiej formie o wiele łatwiej ukryć, co utrudnia walkę z nałogiem. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wybrało nową sędzię Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. To dr Anna Adamska-Galant. Polski rząd przez 3 lata usiłował wskazać nowego przedstawiciela z naszego kraju. Poprzednie 3 kandydatury proponowane przez rząd PiS-u były odrzucane. Sędziowie ETPC są wybierani przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy z listy 3 kandydatów proponowanej przez państwo, które jest stroną Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Mark Rutte, nowy sekretarz generalny NATO, zapowiada kontynuację działań poprzednika, w tym wspieranie Ukrainy. Rutte, wieloletni premier Holandii, oficjalnie stanął dziś na czele Sojuszu Północnoatlantyckiego. Norweg Jens Stoltenberg odszedł po 10 latach urzędowania. Nowy szef NATO ma już za sobą pierwszą konferencję i spotkanie z dziennikarzami w kwaterze głównej w Brukseli. O szczegółach Beata Płomecka. Nie ma rewolucji, jest kontynuacja. Nowy szef NATO podkreśla, że wspieranie Ukrainy to inwestycja w europejskie bezpieczeństwo. Niepodległa i demokratyczna Ukraina jest niezbędna dla pokoju i stabilności w Europie. Koszt wspierania Ukrainy jest o wiele mniejszy niż cena, jaką musielibyśmy zapłacić, jeśli pozwolilibyśmy Putinowi postawić na swoim. Mark Rutte poparł też wykorzystanie przez Ukrainę zachodniej broni do atakowania celów wojskowych na terenie Rosji. Ukraina ma prawo się bronić, a to prawo nie kończy się na granicy. Nowy szef NATO zaznaczył, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do państw, które przekazują sprzęt. A pytany o groźby Putina dotyczące użycia broni nuklearnej, Mark Rutte odpowiedział, że nie ma obecnie bezpośredniego zagrożenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Projekt badania przesiewowego piersi przy pomocy kapsuły ILIS wyposażonej w algorytmy sztucznej inteligencji prowadzi Narodowy Instytut Onkologii z udziałem jego krakowskiego oddziału i startupu. Badanie jest bezbolesne, nieinwazyjne, trwa 4 minuty i daje szybkie wyniki. Lekarze przebadali w ten sposób około 1500 zdrowych pacjentek. Teraz na badania czeka kolejnych 500 kobiet, u których istnieje wysokie ryzyko obecności nowotworów piersi, mówi kierowniczka projektu dr Katarzyna Chrobak-Kasprzyk. Chcemy powalczyć o każdą pacjentkę, szczególnie pacjentki młode z gęstą budową piersi. Takie urządzenie, jeśli już przejdzie pozytywnie wszystkie etapy badań, powinno być dostępne za przeproszeniem na każdym rogu ulicy. Czyli idąc pacjentka na kawę, stwierdza dzisiaj się przebadam, dostanie wynik zero-jedynkowy. Musisz pogłębić diagnostykę bądź możesz się zgłosić za rok. W Polsce rak piersi jest jedną z głównych przyczyn zgonów spowodowanych nowotworami u kobiet. Ruch tranzytowy omija już centrum Łomży. Zniknęły korki, które utrudniały życie mieszkańcom miasta i okolicznych miejscowości. Dzięki obwodnicy przez centrum nie przejeżdża już kilka tysięcy samochodów ciężarowych na dobę. inny świat. Ale też nie ma tak, że pusto, bo już w tym oj, wszystko wymrze, oj. Nam będzie teraz wygodniej. W godzinach wieczornych jest duża różnica, bo nie słychać tego huku po tych dziurach na moście, jak przejeżdżają, a wcześniej często i gęsto trzeba było przymykać okno, nie? Teraz jest całkiem fajnie. O, to 100% różnica. Wczoraj było więcej, dzisiaj bardzo mało. Mało tyru w ogóle jest, tam 2-3 przyjechało tyr do góra. Jedynie takie ciężarowe są, jak wożą na drogi, to tylko te przejeżdżają. A tak, żadnego tyra tu się nie widziałem, większego samochodu. Poprawa jest, to bardzo duża. Obwodnica Łomży była ostatnim odcinkiem Polski trasy Via Baltica. Na razie kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz w Trójce. Niespełna 3 kwadranse dzielą nas od rozpoczęcia kolejnej serii meczów Ligi Mistrzów UEFA. O 18.45 do boju ruszą RB Salzburg z Brestem oraz VfB Stuttgart ze Spartą Praga. Najbardziej interesujące jednak spotkania zaczną się o 21.00. Szczególnie ciekawie zapowiada się starcie Paris Saint-Germain z Arsenalem. Między innymi ze względu na informacje o niepokojach w szatni paryskiego klubu. O szczegółach Stefan Folcer. Na papierze sytuacja PSG nie jest zła. Paryżanie zajmują pierwsze miejsce w Ligue 1 i wygrali 5 z 6 rozegranych spotkań. W Lidze Mistrzów mają komplet punktów. Największe problemy nie są jednak na boisku, lecz w szatni. Narasta problem z Ousmanem Dembélé. Piłkarz pokłócił się z trenerem Luisem Enrique po ostatnim ligowym meczu z Rennes. Szkoleniowiec skrytykował grę skrzydłowego, na co piłkarz miał odpowiedzieć ostrymi słowami. Nie było kłótni między nami, to nieprawda. Jest tylko problem zaangażowania między zawodnikiem a drużyną, a nie między piłkarzem a trenerem. Nic więcej. Załatwiliśmy to w 5 minut. Zapewniał trener PSG na przedmeczowej konferencji prasowej. Zdecydował jednak, że Dembélé nie zagra z Arsenalem z powodu problemów dyscyplinarnych. Zdaniem francuskich obserwatorów decyzja ta może wpłynąć na siłę ofensywną paryżan. Trener drwi jednak z tych komentarzy. Gdy was słucham, mam wrażenie, że nigdy nie przegraliśmy meczu grając z Ousmanem Dembélé. Umieram ze strachu. Francuscy bukmacherzy są zgodni. To Arsenal jest faworytem. Mecz w Londynie ma być największym wyzwaniem dla PSG w pierwszej części tego sezonu. Stefan Folzer, Polskie Radio. A w Barcelonie Robert Lewandowski na czele Blaugrany ma zagrać z Young Boys Brno, to o 21.00. Podobno na trybunach ma zasiąść Wojciech Szczęsny, który przeszedł badania lekarskie. A u wybrzeży Barcelony trwają regaty żeglarskie o Puchar Louis Vuittona, czyli regaty pretendentów do Pucharu Ameryki, najstarszego wydarzenia międzynarodowego sportu w ogóle. Pierwszy raz regaty te odbyły się w 1851 roku. I mamy 173 lata historii tej imprezy i od 2021 roku, już od Oakley, to 36. Pucharu Ameryki, ścigamy się na takich latających jednokadłubowych jachtach długości 75 stóp z 25-metrowymi masztami. W Oakland jeszcze była 11-osobowa załoga, teraz jest 8-osobowa załoga. Te jachty ważą po 6,5 tony, a żeglują z prędkościami blisko 100 km na godzinę. Tak, tak, redaktor Waldemar Heflich, komentator Eurosportu, nie pomylił się. Dziś przy 20 węzłach wiatru jednostki osiągały po 55 węzłów prędkości. O prawo rywalizacji z broniącymi trofeum Nowozelandczykami walczą Ineos Britannia i Prada Pirelli, czyli Brytyjczycy z Włochami. Dziś odbyły się 2 wyścigi. Pierwszy zakończył się awarią Prady, która wykluczyła ekipę dowodzoną przez australijskiego sternika Jimmy'ego Spithila. Punkt został przyznany Sir Benowi Ainsley'emu i spółce, ale Włosi usunęli usterkę i kolejny wyścig wygrali. Mamy remis 4-4. Do Pucharu Ameryki awansuje ten, kto wygra 7 wyścigów. Początek 12 października. W nocy na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie duże i popada. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Warmii i Mazurach, przez około 5 na wschodzie, w Kotlinach Sudeckich oraz gdzieniegdzie na wybrzeżu do 9 stopni na ziemi lubuskiej, w Karpatach przymrozki, do minus 3 stopni Celsjusza. A jutro w dzień zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu, wysoko w Sudetach także deszczu ze śniegiem. W najcieplejszym momencie dnia ma być od 9 stopni na obszarach podgórskich Sudetów, przez około 13 na zachodzie i północy do 17 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut temu wybiła godzina 18. Audycję przygotowała Monika Suszek, realizuje Maciej Załęcki, przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i jesteśmy z Państwem jeszcze godzinę. Zapraszamy do Trójki. I w tej ostatniej godzinie audycji popołudniowej porozmawiamy o życiu seniorów, tym dalekim od stereotypów dziadków i babć. Pomówimy o ich życiu, a nie życiu ich wnuczek i wnuków. Co jest w tym najprzyjemniejsze? Temu się przyjrzymy. Ja czekam na telefony. 22 7 3. Proszę dzwonić. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Gazetę. Zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Z nieba przyleciał mój wielki przyjaciel. Kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Scenariusz dla moich sąsiadów i Mysłowic za nami. W trakcie cały czas Dzień Muzyki Polskiej. Świętujemy go w programie trzecim Polskiego Radia. Na zegarach 13 minut po godzinie 18. Poruszaliśmy dzisiaj temat alkotubek. Wypowiadają się Państwo w ich sprawie. Każda z tych tubek posiada akcyzę, więc nie idzie jej pomylić z zwykłym soczkiem. Jeśli idzie pan kupić coś dla dziecka i widzi pan przyklejoną akcyzę alkoholową, no to przecież się pan nie pomyli w tej sprawie. Wydaje mi się, że problem nie polega tutaj na tym, że można pomylić taką alkotubkę z owocowym musem dla dziecka, ale problem polega na tym, że to psychologicznie na nas działa w taki sposób, że jednak mniej... Może powstrzymujemy się przed piciem jednak substancji, która jest szkodliwa nie tylko dla naszego zdrowia, ale także społecznie szkodliwa. Mówię tutaj o alkoholu. No i teraz jednak zajmiemy się zupełnie innym tematem, ale w sprawie tych alkotubek cały czas proszę dzwonić 22 7 3. W sprawie tego tematu, który teraz się pojawi, też jak najbardziej czekam na Państwa głos. A ten temat to Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który mamy dzisiaj, ale nie jest to ani Dzień Babci, ani Dzień Dziadka. Bycie seniorem to nie tylko chowanie wnuków. Niektórzy mówią, że starość to druga młodość. Przyjrzał się temu Józef Niewiarowski. Ta starość. Nic dodać, nic ująć. Po prostu jakoś tam się żyje. No jeszcze czekamy, może grzybki będą większe, to się pojedzie. I tak się żyje w tym. Jakoś powoli leci. Jednym ze stereotypów dotyczących seniorów jest właśnie brak aktywności. Nie domaga zdrowie, nie ma możliwości, choć... Byłam sanatorem wcześniej. Jak było? Fajnie było w sanatorium. A były jakieś imprezy tam? Nie. Stała pod silnym strumieniem wody i zastanawiała się, co robić. On siedział na ławce i myślał o tym samym. Po chwili spojrzeli na siebie, bezradni, w szlafrokach. Umieli tylko się umówić. Za pół godziny w barze na dole. Czytam w reportażu Agaty Romaniuk. Krótko i szczęśliwie. Byli w związku, oboje będąc studentami. Przyszedł rok 68, dziewczyna musiała wyjechać do Izraela. On został tutaj w Polsce i stracili kontakt. Zamilkli oboje na 40 lat, ułożyli sobie życie zupełnie inaczej i wreszcie spotkali się w sanatorium. On wychodził z zabiegu biczów szkockich, ona na niego wchodziła, rozpoznali się w mgnieniu oka i już nigdy więcej się nie rozstali. Zawsze mówię po pracy nad tą książką, że starość to jest druga młodość. O seniorach myślimy stereotypowo, choć senior seniorowi nierówny. Niestety tak jest, że uproszczamy tą rzeczywistość społeczną. Zofia Szweda-Lewandowska, demografka ze Szkoły Głównej Handlowej. Tymczasem to jest grupa, która jest aktywna, która jeżeli tylko cieszy się dobrym zdrowiem, a dużo z nich cieszy się, no to jest nie tylko aktywna na polu rodzinnym, ale również realizuje różne swoje hobby, różne zainteresowania, na które wcześniej na przykład nie miała czasu z powodów zawodowych. Kiedyś to człowiek przychodził z pracy zmęczony, wypił piwo i się kładł. A teraz spacery to najważniejsze. Latem to mnie tu nie ma. Gdzie pan jeździ? Do Włoch na rybki. Razem jeździmy na rybę. Jak dodaje badaczka, o dobrą i aktywną starość należy zacząć się martwić jeszcze przed 40 urodzinami. Użyję więc fraz, które zrozumieją na pewno roczniki 85-90. Nie ma co pękać, bez spiny. Teraz wystarczy zadbać o więzi poza budą, zaoszczędzić trochę floty i trochę przypakować na zdrowie. Życie na emeryturze to będzie balet. Jak piękna może być starość? Proszę dzwonić i opowiadać. 2027 Trójek. Czekam na Państwa głosy. A że czasem jest niełatwo, Hard Times. Paramore w Trójce. Na 17 minut po 18. Come out. Hard times. 20 minut po 18. W Trójce przed momentem mówiliśmy o tym, że starość może być piękna. I przy tym pięknie zostańmy. Przy pięknie słoneczników, żółtego domu, rozgwieżdżonych nocach. Świat Vincenta van Gogha stoi otworem w londyńskiej Galerii Narodowej, która zebrała ogromną liczbę prac. Pochodzą z kluczowego dla artysty okresu, w Arles czy Saint-Rémy są, namalował rzeczy, po których nic już takie same nie było. Wtedy zbierały się nad nim chmury, zmagał się z problemami psychicznymi. Te chmury udawało się czasem przegonić. I wtedy zostawały słońce, pola pszenicy, kruki. Wszystko to widział już nasz korespondent Adam Dąbrowski w Londynie właśnie. O tych 2 latach, które zmieniły sztukę na zawsze, rozmawiał ze światowej sławy ekspertką od Van Gogha, Kornelią Homburg. Vincent wkracza do Prowancji, a Prowancja zamienia się w wir. Ruch i kolor. Każdy jego krok ożywia krajobraz. Gwiazdy zaczną wirować, gaje oliwne rozbłysną. Pszenica zafaluje. Zdaję sobie sprawę, że podczas pobytu w Paryżu nauczył się wiele, ale rozumie też, że jeśli chce odegrać jakąś rolę we współczesnej sztuce, musi rozwinąć swoją własną tożsamość jako artysta. Paryż. Monet, Cézanne, Signac. Chciał poznać ich świat i poznał. Nauczył się prześwietlać płótno światłem, niczym Pissarro. Zmienił paryską restaurację w precyzyjny układ kolorowych kropek, tak jak zalecał Seurat. Ale nasz Niderlandczyk czuje, że to dopiero początek. Tak jakby wszystko to było trochę za bardzo dekoracyjne, przeestetyzowane. Wyjeżdża więc z Paryża. Jest gotowy, by zrobić krok dalej. A zrobi go pośród żółtych pól, cyprysów i kruków. Decyduje, że kluczową rolę odgrywa dla niego kolor, ale też, że chce opowiadać historię. Pragnie wywołać emocje, ale jednocześnie zależy mu na bogatszym kontekście. Nie chce po prostu odtwarzać natury. Van Gogh urodził się w północnej Holandii, w surowej kalwinistycznej rodzinie. W tej części świata róż, błękit i żółć to rzadkość. Gdy wiele lat później namaluje słynnych jedzących ziemniaki, użyje więc palety bliższej Rembrandtowi, bliższej domowi. Dopiero we Francji radykalnie ją rozjaśni. Rodzina surowa, kalwinistyczna. Nieprzypadkowo Vincent będzie próbował swych sił jako kaznodzieja w Belgii. 5 rodzeństwa, w tym Theo, z którym będzie najbliżej. Mama zachęcała go do rysowania, ale efekty wcale nie oszałamiały. Decyzję, by zostać malarzem, podejmie w wieku niemal 30 lat. Niesamowity moment. Wcześniej właściwie nie miał w ręce pędzla. A jednak chwila olśnienia daje początek żmudnym ćwiczeniom. W tym sensie to nie jest historia geniusza. To historia kogoś, kto ciężką pracą ów geniusz wypracował. Nie chodzi tylko o ćwiczenie z pędzlem. Chodzi o książki, o myśli, o rozmowy. I dlatego w parę lat później do Prowancji Niderlandczyk przyjeżdża z głową pełną idei. Robi użytek z literatury i gazet, które przeczytał. Artykuł o Boccaccio staje się inspiracją dla ogrodu poetów. Toczy dyskusje z innymi artystami na temat tego, jak stworzyć poczucie smutku lub cierpienia przy użyciu natury, oliwnego gaju czy szpitalnego ogrodu. Pokazuje nam więc na przykład słoneczniki, które wyrażają życie, miłość i wdzięczność. Nie chodzi wcale o to, że jeśli w danej chwili czuje się szczęśliwy, to maluje wesoły obraz. Cel malarski jest niezależny od jego samopoczucia w danej chwili. Cel to namalować. Malowanie czegoś, co emanuje czystą emocją, pozytywną lub też nie. Para kochanków pod gwiazdami nad Renem. Jasny poranek, stół w żółtym domu, a na nim świeżo zaparzona kawa. Krzesło czekające w Arles na Gauguina. To razem z Gauguinem w marzeniach Vincenta zrewolucjonizują sztukę. Skończy się na wybuchowych kłótniach i odciętym uchu. Proste skojarzenie jest takie, że to właśnie zaburzenia psychiczne były źródłem tych obrazów, że to, co widzimy na płótnie, podpowiadały mu jego demony. I tyle, że większość ekspertów jest zgodna. To nieprawda. To pomiędzy spazmami Vincent widzi świat z największą intensywnością. Wbrew temu, co się często zakłada, wiedział dokładnie, co chciał uzyskać. Używa swojej wiedzy i doświadczenia malarskiego. To wszystko to nie jest przypadek. To nie jest efekt zaburzeń psychicznych. O nie! Cały czas ma przed sobą jasny cel. Wszystko jest przemyślane. Nasz bohater jeszcze nie wie, że ta historia zmierza do końca. W rok później w miasteczku na północ od Paryża odbierze sobie życie. Ale nie ma potrzeby wybiegać w przyszłość. Nie o tym opowiada ta wystawa, więc nie musimy kończyć tej historii. Na razie są słoneczniki, żółty dom, cyprysy, pola pszenicy i wirujące nocne niebo. Tę opowieść o życiu Van Gogha namalował dźwiękami Adam Dąbrowski.

skrócie serwisu Trójki Agnieszka Drost. Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy opowiedziała się za odebraniem immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. Ostateczna decyzja zapadnie jutro podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym zgromadzenia. Były wiceminister sprawiedliwości ma usłyszeć zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Iran przygotowuje się do rozpoczęcia ataku rakietowego na Izrael. Takie informacje płyną z Białego Domu. Ma to być odpowiedź na działania Izraela, który w nocy rozpoczął operację lądową w południowym Libanie, wymierzoną we wspierany przez władze w Teheranie Hezbollah. Główny inspektor sanitarny zachęca do szczepień przeciwko grypie. Dr Paweł Grzesiowski dał przykład i przyjął szczepionkę przed kamerami. Podkreślił, że każdego roku korzysta z tej formy profilaktyki. To nie jest żaden ból, to jest po prostu ukłucie. Trwa to 2 sekundy i tak naprawdę jesteśmy potem zabezpieczeni. Także ja zwykle po szczepieniu przez 2-3 dni odczuwam ból ręki w miejscu wkłucia. To jest taki sygnał, że się zaszczepiłem. No, w aptekach od miesiąca są szczepionki przeciwko grypie. Za 2 tygodnie na polski rynek trafią również szczepionki przeciw koronawirusowi. Pełny serwis Trójki o 19. Na ekonomiczne podsumowanie dnia zaprasza Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Od dziś opiekunowie dzieci w wieku od roku do 3 lat mogą składać wnioski o wypłatę świadczeń z programu Aktywny Rodzic. Wnioski można składać tylko elektronicznie, mówi Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Między innymi właśnie przez bankowość elektroniczną, przez portal Empatia będzie można te wnioski składać oraz przez platformę usług elektronicznych ZUS, czyli PUE ZUS. Tak zwane babciowe wynosi 1500 zł. 1900 zł dostaną rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami. Ubezpieczyciele rozpatrzyli i zlikwidowali już blisko 37 tysięcy zgłoszonych szkód majątkowych, domów lub mieszkań w całości albo w formie zaliczek i kwot bezspornych. Dzięki tym pieniądzom poszkodowani przez powódź mogą osuszyć zalane mieszkania albo domy i zacząć remont, mówi Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Ustalenie ostatecznej kwoty odszkodowania może wymagać dodatkowych oględzin, ekspertyz albo dosłania dokumentów. No w niektórych przypadkach gołym okiem nie widać wszystkich uszkodzeń, trzeba poczekać na rzeczoznawcę, ale takim klientom właśnie wypłacane są te zaliczki lub kwoty bezsporne, żeby pierwsze prace mogły być podjęte niezależnie od dalszych oględzin. Po raz pierwszy w historii roczne wpływy klubów piłkarskiej Ekstraklasy przekroczyły 1 000 000 zł, a dokładnie wyniosły 1 168 000 000 w sezonie 2023-2024. Na pierwsze miejsce w rankingu przychodów powróciła Legia Warszawa, mówi Tomasz Mleczak z Grand Thornton. W tym roku po raz kolejny Legia została liderem, osiągnęła rekordowe przychody w zakresie przychodów transferowych, przychodów z tytułu scentralizowanych praw marketingowych i mediowych, a także dzięki tej grze w Europie przyciągnęła najwięcej kibiców na stadiony, więc też te przychody z tytułu dnia meczowego były rekordowe w jej wykonaniu. Sąsiadujący z Trójką stadion przy Łazienkowskiej w ubiegłym roku odwiedziło ponad 600 tysięcy osób. Na drugim miejscu na liście przychodów uplasował się poznański Lech. Mimo manipulacji danymi przez rząd w Pekinie, Chiny notują wysokie bezrobocie wśród młodych. Jak podała agencja Reutera, pracy nie znajduje tam co roku około 3-4 milionów absolwentów wyższych uczelni, którzy szukając pracy rejestrują się na międzynarodowych platformach dla freelancerów, mówi Grzegorz Styczyński z platformy Freelance Hunt. Z naszych szacunków wynika, że około połowa studentów, absolwentów chińskich uczelni ma teoretyczną przynajmniej możliwość pracy zdalnej. Studiują na przykład IT, marketing, biznes albo design. Co ciekawe i ważne, mogą oficjalnie i legalnie pracować jako freelancerzy dla firm za granicą. Płacąc 20% podatku zasilają przecież ekonomię Chin. Na tę chwilę chińscy freelancerzy nie wejdą przebojem na rynek polski. Problemem nadal pozostaje słabe zrozumienie lokalnych preferencji konsumenckich, działań marketingowych czy designu. I dlatego na razie zainteresowanie zleceniodawców freelancerami z Chin jest niewielkie. Wyjątkiem mogą być usługi wykonywane przez nich w ich kraju w zakresie pośrednictwa w kontaktach biznesowych, doradztwie czy zakupie produktów i usług. Na warszawskiej giełdzie mieliśmy dziś spadki. Indeks największych spółek stracił prawie 0,4%. Dolar kosztuje obecnie 3,87 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,58, a funt brytyjski 5,14 zł. Jutro w dzień zachmurzenie duże z opadami deszczu, wysoko w Sudetach także deszczu ze śniegiem. W najcieplejszym momencie dnia jutro będzie od 9 stopni Celsjusza na obszarach podgórskich Sudetów, przez około 13 na zachodzie i północy do 17 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. W nocy może popadać. Do godziny 19 zostało nam około 24 minut. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Komentują Państwo sytuację z alkotubkami w sklepach. Uważam, że jest bardzo dużo hipokryzji, dlatego że władze polskie nie próbują ograniczyć dostępności. Nie popieram ani nie pochwalam działań właśnie takich, które będą może podprogowo działały na młodych ludzi. Absolutnie nie. Jest to zjawisko negatywne. Ale cały czas powtarzam, za nadmierne spożycie alkoholu w Polsce należy zabrać się kompleksowo. O innym zadaniu dla polskich władz posłuchamy w reportażu o wsi położonej na tykającej bombie ekologicznej, o sytuacji po wtłaczaniu niebezpiecznych substancji chemicznych do pozostałości po kopalni. O tym już za parę minut, ale najpierw The Rolling Stones. Anybody seen my baby? She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Everybody, all right, bitch. 20 minut do godziny 19. W Trójce pora już na zanurzenie się głębiej w temat. Dokładne przyjrzenie się temu, co spotkało mieszkańców 400-osobowej wsi w województwie lubuskim. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Co zrobić, gdy system zawodzi? Nie pomagają odwołania do wojewody, posłów, ministra, a nawet wszystkich świętych. A odwołanie trwa tygodniami, miesiącami i latami, dokładnie 20 lat. 20 lat temu mieszkańców wsi Zakęcie, leżącej niedaleko Nowej Soli, zaniepokoiły cysterny, które pojawiły się w pobliżu ich domów. Cysterny przywoziły, jak mówiono, górnicze odpady wydobywcze i wtłaczały je pod ziemię. Wtedy protesty na nic się nie zdały, tyle że po latach wtłaczana ciecz okazała się być niebezpieczną substancją chemiczną. Syf zwieźli, syf zostawili, a sprzątać nie ma komu, mówią bohaterowie tego reportażu o swoistym klinczu w Zakęciu, równie bezradna jak mieszkańcy Małgorzata Nabel-Dybaś z Radia Zachód. Zakęcie natykającej bombie to tytuł jej reportażu. Posłuchajmy. Przez ponad 30 lat wydobywano tutaj ropę naftową i gaz. I mieszkańcy byli przyzwyczajeni do tego, że tutaj jeżdżą z tej polskiej nafty PGNiG samochody. I tak naprawdę to do końca nikt nie był tak zaniepokojony, że coś tutaj innego się mogło zadziać. Sprawa bomby ekologicznej zaczyna się 20 lat temu w mojej miejscowości Zakęcie w gminie Oteń. Zaczęło śmierdzieć. Wójtowa zrobiła nam tutaj spotkanie. No i na tym spotkaniu wyjaśniono, że tutaj taka jest firma, że oni będą wody złożowe zatłaczać, że to, co wyszło z ziemi, to do ziemi wróci, że to jest dla nas bezpieczne. Wtedy to grupa mieszkańców niewielkiego Zakęcia zaczyna protestować. Nie wierzy nawet w zapewnienia ówczesnego wojewody, o czym opowiada sołtys wsi Zygmunt Milczarek. Jak my walczyliśmy z tą firmą, żeby ona zaprzestała tej działalności, to nas wyśmiewano. Byliśmy durni, oszołomi, zabieramy gminie pieniądze. Gdyby pani właśnie wtedy, Kaczmarek, powiedziała: halo, chwileczkę, tu nie można nic robić, bo jest niezgodne z planem, to by było łeb ukręcony. No ale no niestety pan wojewoda tak samo na wadliwym przepisie wydał pozwolenie wodnoprawne, na podstawie którego oni nie powinni działać. I powiem pani, że my tutaj jako mieszkańcy odwoływaliśmy się od każdej decyzji wojewody, łącznie z sądem apelacyjnym, ministrem środowiska, po kolei nic nie mogliśmy zrobić. Mieszkańcy protestowali z powodu niewystarczającej ich zdaniem kontroli zawartości cystern, które przez 5 lat zalewały górotwór w Zakęciu. I te odpady płynne były wtłaczane mniej więcej na głębokość 1200 metrów w takim miejscu, gdzie kiedyś było złoża ropy naftowej i gazu, przez spółkę, która miała na to koncesję. I te odpady płynne były tam wtłoczone, natomiast to nie oznacza, że całkowicie w tym górotworze nie było żadnej ropy naftowej. W związku z tym, kiedy w 2021 roku doszło do erupcji, wówczas na zewnątrz została wyrzucona nie tylko, przede wszystkim została wyrzucona ta ropa, czyli te substancje ropopochodne. No potężny wybuch był rano, to całe szczęście, że to było rano, a nie w nocy, bo po szybkiej reakcji straży pożarnej zakręcono specjalne takie zawory i tylko wyciekło chyba jedna tona czy coś tej substancji, nie? Ale skażenie tutaj terenu było dość poważne, nie? Bo tutaj niektórzy się skarżą, że dużo drzew usycha w koło, nie? A tu proszę sobie zobaczyć, za tą firmą jest potężna strefa przemysłowa, nie? Zaledwie ile to? Pół kilometra stąd. Erupcję pamięta też wicestarosta powiatu nowosolskiego Tomasz Twardowski, który również jest mieszkańcem Zakęcia. Z urządzeń, które wystają w tym momencie z ziemi, wydobywała się bliżej nieokreślona maź, bo tak to by trzeba było określić. Miała zabarwienie ciemne, była lepka, a zapach jej jasno wskazywał, że to są substancje ropopochodne. Taki był zapach jak po prostu jak ropy. W kilkunastu minutach już odczuwaliśmy dolegliwości typu bóle głowy, bóle brzucha, niektórzy nawet wymioty, więc tego rodzaju dolegliwości były odczuwalne. Niektórzy pracownicy przez 2-3 dni nie wrócili do pracy, bo tak się źle czuli, także mimo już jakby zakończonej akcji ratunkowej, tak? Po bliskim kontakcie z tym tematem tam w pobliżu samego zakładu i erupcji. Także widziałem to na własne oczy też. W momencie, kiedy były te odpady wtłaczane, one były wcześniej poddawane badaniom fizyko-chemicznym i nasza wiedza jest taka, że nie były to odpady niebezpieczne. Natomiast w momencie, kiedy doszło do tej erupcji, no to już tutaj mamy do czynienia z odpadem niebezpiecznym, ponieważ substancje ropopochodne mają taki charakter. One są w katalogu odpadów oznaczone gwiazdką, czyli odpad niebezpieczny. Ci ludzie, którzy to składowali, to bandyci ekologiczni. No bo to za takie rzeczy to będą być surowe kary. To nie takie zwykłe składowanie, ale no Polska weszła do Unii i zrobiło się Eldorado dla sprowadzania tutaj. A zwłaszcza, że my jesteśmy w takim pasie nadgranicznym, to co się dało. No a byli prezesi, to wszystko wysocy pracownicy PGNiG. Myśmy ostatnią kontrolę przeprowadzali w 2013 roku. A później wielokrotnie próbowaliśmy się skontaktować z przedstawicielami spółki, bo tutaj trzeba mieć na uwadze, że Inspekcja Ochrony Środowiska działa zgodnie z przepisami prawa, które pozwalają nam kontrolować spółkę i jej przedstawicieli. I od 2015 te próby skontaktowania się były no właściwie bezskuteczne, dlatego że spółka, ona widnieje w KRS-ie, natomiast fizycznie przedstawicieli nie ma, więc nie można nawiązać żadnego kontaktu i teraz trwa proces ustanawiania kuratora dla tej spółki, żeby można było przerwać ten pad i tę sytuację formalno-prawną w końcu wyjaśnić. Po ostatnim spotkaniu z panią prokurator, między innymi, które się odbyło przy zakładzie w Zakęciu, no, okazuje się, że to nie jest wcale taka sprawa zero-jedynkowa i może się okazać, że sąd mimo wszystko dalej odmówi ustanowienia tego kuratora spadku. I dalej będziemy jakby od tej strony prawnej w takim pacie, bo jakby Skarb Państwa nie będzie w stanie odzyskać z powrotem na swoje imienie tego gruntu, a co za tym idzie, no nie będzie mógł jakby zainwestować żadnych pieniędzy publicznych, bo to grozi narażeniem na dyscyplinę finansów publicznych po prostu. Ja osobiście ostatnio z moim ojcem zabezpieczałem siatki, które były poprzerywane w różnych miejscach po to, żeby jakby ograniczyć dostęp osób trzecich. Oczywiście, że to było wszystko taką metodą, nazwijmy to gospodarczą, po to, żeby nie wydawać pieniędzy publicznych, no bo w każdej chwili ktoś by mógł się upomnieć, że dlaczego nie na swój teren wydajemy pieniądze publiczne. Kiedy zostałam włodarzem tej gminy, w pierwszych miesiącach praktycznie od listopada do stycznia podjęłam decyzję, że powiadomię ministra klimatu o tym, że koncesja wydana i tak naprawdę nikt nad tym nie panuje i nie ma kontroli, bo tak też to było. Brama była albo otwarta, albo zamknięta, najczęściej nikogo tutaj nie było, a jak już to wjeżdżały jakieś pojazdy, które były niekontrolowane. W związku z tym wystąpiłam z takim pismem oficjalnym i w ciągu 3 miesięcy minister klimatu cofnął decyzję, czyli tą koncesję. Kto właściwie może rozwiązać problem mieszkańców Zakęcia? Pytam Barbarę Wróblewską, burmistrz Otynia. Czy jest ktoś, jedynie minister środowiska i klimatu, ewentualnie premier? Nikt więcej. Mieliśmy tutaj już wielokrotne spotkania, wioś, urząd marszałkowski, urząd górniczy, starosta, przedstawiciel rządu, tak, w terenie. Każdy rozkłada ręce. Czy starostwo ma jakiekolwiek narzędzia do tego, żeby wspomóc mieszkańców, którzy się czują absolutnie bezradni w tej sytuacji? Ja pani powiem, że to nie tylko mieszkańcy czują się bezradni, jako ci, którzy jakby są bezpośrednio narażeni na ewentualne kolejne wybuchy, bo i samorządy, w zasadzie, jak się okazało po ostatnim spotkaniu, każdego szczebla, i wojewódzkiego, i samorządowego, mają tutaj jakby w pewnym sensie ręce związane. Sytuacja, która miała miejsce niedawno w Przylepie. Wybuch, pożar, nie było pieniędzy, a nagle po wybuchu, po pożarze, po tragedii pieniądze się znalazły na to, żeby zutylizować to, co jeszcze nie zdążyło się spalić tam. No i taka jest, widzi pani, prawda. 20 ponad lat męczarni. No teraz czekamy, no bo tu dalej wioś kryje, że to nie jest ich wina. Ja twierdzę, że wioś był parasolem ochronnym dla tej firmy, bo oni mieli nierzetelne pobieranie próbek. No jak może być, że zaprzyjaźniona z firmą laboratorium robi próbki, nie? Jeżeli przyjeżdżają 3-4 cysterny dziennie i w nocy, to kto im porobi próbki? Proszę mi to powiedzieć. A przyjeżdżali, nie? W nocy? Tak, i w święta. I tu żeśmy naliczyli między 1 majem a 3 majem 8 cystern. I wszystkie gdzieś na granicach, no nie wiem, 40 tysięcy. Nie. Niech pani sobie zobaczy, jaka to jest ilość. A tych cystern tu wpakowano parę tysięcy, nie? Przyjeżdżała cysterna Z tej cysterny została pobierana próbka. Ta próbka została zawieziona do prywatnego tego laboratorium, które miała firma DPV. I tam, jeżeli okazało się, że ta próbka jest zgodna z tym, co oni mają w pozwoleniu, tak, to wtedy zostało spuszczane do ziemi. Tak powinno być. A jak było? Badania były przeprowadzane sukcesywnie w trakcie, kiedy one były tam zatłaczane. To były badania, których myśmy nie przeprowadzali, tylko przeprowadzała spółka. A poza tym, wie pani, my mamy zrobione wyniki badań z próbki, którą pobierała nam policja w laboratorium policyjnym w Warszawie i mówią one o oleju opałowym, ewentualnie napędowym, a ta sama cysterna została zakwalifikowana jako zgodna z normami, które po prostu oni mieli podane. I to z wszystko próbki były trzy osobne. Tak, to też dużo mówi, tak, że tu laboratorium stwierdza jedno, a to ich laboratorium stwierdza co innego. Zwracam się do senatora Wadima Tyszkiewicza, mieszkańca Nowej Soli, którą od Zakęcia dzieli 5 kilometrów. Sprawa mi jest znana od 20 lat, dlatego że jeszcze będąc prezydentem Nowej Soli walczyłem o to, żeby zlikwidować to miejsce, do którego są wtłaczane odpady. Dzisiaj jest szukanie winnych, bo mija 20 lat, tak? I można powiedzieć, jak to się stało, że do tego doprowadzono i dzisiaj kto ma ponieść koszty utylizacji czy zaczopowania chociażby tego górotworu. I byłoby wszystko okej, gdyby tam trafiła solanka, ale tam prawdopodobnie nie trafiała solanka, tylko wtłaczane było zupełnie coś innego. Gdybym ja dzisiaj miał wskazać głównego odpowiedzialnego, jaką instytucję? Mówię o Wojewódzkim Inspektorze Ochrony Środowiska. To inspektorat ma obowiązek, żeby pilnować dzień i noc jak trzeba. Ale nie może być tak, że to mieszkańcy interweniują, że to mieszkańcy się podkradają, że mieszkańcy coś spuszczają, że mieszkańcy oddają do badania jakąś substancję, która później się okazuje, że jest niebezpieczna. Od tego jest państwo. Skoro państwo dopuściło do wydania koncesji, dopuściło później do tego, że po jakimś czasie oni mieli po prostu to zlikwidować i nie dopełniło obowiązku jakby zamknięcia tego tematu, my uważamy jako mieszkańcy, uważamy, że państwo jest teraz po prostu zobowiązane do tego, bo państwo to jesteśmy my wszyscy. Wystąpiłam do wszystkich posłów, czyli parlamentarzystów i senatorów z taką prośbą, żeby tym tematem się zajęli, uregulowali stan prawny tej ustawy, tak? No bo trudno działać na ustawie, która tak naprawdę ma lukę prawną, żeby tego typu sytuacje w kraju nie powtarzały się. Kwestia jest tego typu, że jeżeli nie będzie dobrej woli ze strony władz wyższych, to i nie będzie załatwienia tematu. To jest może jeden z nielicznych, a może jeden z najgroźniejszych składowisk odpadów niebezpiecznych w Polsce. To tutaj w Zakęciu? Tak. Średnica tego górotworu podziemne to jest jezioro. Ono ma około 30 kilometrów. To nie jest tak, że to, jak to się mówi, do beczki się wlało i więcej się nie rozejdzie. Ono jest tutaj prawie na pół powiatu. I to może być tak, że są uskoki, nieszczelność jest gruntów podziemnych, i może dojść do rozszczelnienia pod dużym ciśnieniem, że może to wytrysnąć w innych miejscach. Tu się domy budują i ludzie się chyba nie boją. Wie pani, bo czekają na cud, że ten górotwór zostanie szczelnie zamknięty, prawidłowo. Jesteśmy na takim samym etapie co 20 lat temu, czyli w punkcie wyjścia jesteśmy, w dalszym ciągu. Bo syf zwieźli, syf zostawili i nie ma komu posprzątać. Chociaż mieli w obowiązkach, koncesja mówiła, że po zakończeniu działalności mają to zabezpieczyć, czyli zaczopować ten odwier, tak żeby się to nie wydostawało. A w dalszym ciągu jest niezabezpieczona, firma jest, ale jej tak naprawdę nie ma, chyba w KRS-ie są słupy wpisane. Nie wiadomo, czy w ogóle ci ludzie żyją, co są wpisani. I niestety z przykrością muszę stwierdzić, że nie ma chętnych do tego, żeby sfinansować zabezpieczenie tego odwiertu. A tu jak erupcja nastąpiła, to jesteśmy jeszcze bardziej zagrożeni, aniżeli jak wozili to. No. A w tej chwili nikogo nie ma, nikt tego nie pilnuje. Pod ciśnieniem ciecz się wydostała. Nie wiadomo, co to za ciecz jest, tak? No i niestety prawda jest taka, jak to wpłynie na nasze zdrowie i życie, też nie wiemy. Zakęcie jest jednym z ponad 400 miejsc w Polsce, które określa się mianem tykających bomb ekologicznych. A w tej audycji wykorzystano fragmenty reportażu archiwalnego Grażyny Balkowiak z Radia Zachód.